San Boy. A música para poder falar agora co seguinte convidado, que é nada menos que Carlos Corral. Carlos Corral pertence, bueno, é un artesán dos nosos instrumentos musicais galegos de vento. Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Grazas por atendernos, Carlos. Perdona que te incomodemos durante uns minutinhos, pero queríamos facer falar contigo con respecto a ese traballo tan importante que é o luthier de gaita, de pito de pastoril, de requinta e travesera. Fálanos do teu traballo. Eu encantado de falar con vos. Veña. Instrumentos musicais galegos de vento, non? Carlos Corral, sí, sí, sí. Está en Ponteareas. Sí, efectivamente, en Ponteareas. A pesar desta grande pandemia que temos, ti sigues recibindo encargos, pedidos, non? Bueno, menos. Claro, a verdade é que menos. Pero bueno, aparte de ter o meu propio taller, o meu propio obradoiro en Ponteareas, tamén estou en Vigo na Escola de Artes e Oficios dando clases de construcción. Tamén que se nota en todo, porque por un lado a xente non se pode trasladar dun sitio a outro para encargar un instrumento. Normalmente a xente pois o que quere é ir a falar co que yo vai a facer, velos, claro, tocalos, tal, eso ahora mismo non se pode facer. Entón a cousa pois está complicadiña, sí. E ademais o traballo na ETRAD tamén terá que ser bastante reducido, non? Ahora mismo estamos a pleno rendimento na escola. Ah, sí? Sí, estuvemos, nos pechamos o día 14 de marzo do ano pasado. Volvemos a abrir en este curso, en finales de setembro. Volvemos a abrir prácticamente, a ver, tuvemos que cambiar moitas cousas, evidentemente, claro. Mover mobiliario para agardar distancias e cosas así, pero conseguimos poder ter o alumnado 100%, de momento. Ah. Bueno, con as medidas necesarias de, sí, claro, de cuidado, claro, pues lógicamente, todo tendo cuidado, todo se pode facer, porque ademais non hai contaminación. Dicen que as escolas non teñen contaminación, pois vosotros tampouco tendes por que ter ese problema, non? Sí, bueno, en principio, a ver, temos algún inconveniente, como é ter que estar traballando no inverno con ventanas e portas abertas polo tema da aireación e tal, pasas un pouco máis de frío, pero aparte de eso, non, a mascarilla, a limpieza de mans, distancia e todo eso, e o vamos levando bastante ben. De momento hasta ahora na escola ainda non tuvemos ningún caso de positivos, gracias a Dios. Bueno, eso o que compre, que non termo eso, ningún tipo de inconvenientes con respecto a que algunha xente se contamine, lógicamente. Pero a pesar de, ademais de dar clase, ti tamén sei que participache, ou polo menos fuche parte dunha banda xa moi antiga, que é a banda Xarabal, non? A banda de gaita de Xarabal. Sí. Algunha publicación sí. De CD tamén se fixo, non? Sí. Xa fai moitos anos. Choveu un pouco, sí. Sí. Pero a música popular... Estuve bastantes anos, o que pasa que, bueno, ao final, pois a vida te vai levando por outros sitios e tal, e vas cambiando. Sí, bueno, vas cambiando, pero sigues tendo ese gusanillo da música no corpo, e seguro que ainda... nalgúnha ocasión, pois tamén participas na propia ETRAD ou no, con outros compañeiros tamén, non? Bueno, últimamente o que é o feito de tocar en sí, pouco. Son máis dedicado ao traballo de taller. De pero luthier. Bueno, claro, ese, claro. Pero ese, a ver, o gusanillo se presta aí, eso está claro. Sí, bueno, grandes músicos como Anxo Pintus ou con Carlos Núñez se teñen que botar man de algún, tamén botan man de ti, porque saben de persoas como a ti que bueno, que a música lévala bastante ben. Sí, sí, sí. No, de feito, Carlos Núñez Inda estuvo aquí en decembro, a principios, grabando unhas imaxes co Organistrum e Antón para o vídeo ese que de promoción de Xacobeo. Tal, de Xacobeo 21, sí, sí, sí. Eso, sí, sí, sí. Entonces, estuvo no propio taller? Estuvo aquí na escola, estuvo aquí grabando na escola, sí. Ajá, muy bien, muy bien. Bueno, pues un documento gráfico que lo que podedes gabarmos, dar a coñecer a todo o mundo, ¿no? Porque o que fai falta é, bueno, que non se considere un instrumento peyorativo, precisamente a gaita e os instrumentos tradicionais galegos, ¿non? Sí, bueno, a ver, afortunadamente a día de hoxe, aínda que baixou un pouco ese boom, esa especie de moda que houve sobre a gaita e a música tradicional, temos a sorte de que aquí en Galicia na gaita contamos agora mismo con un elenco de gaiteiros impresionantes que claro, nos van representando por aí super ben. Home, pois pues, que che podo decir eu, pois bueno, iba a decir José Manuel Budiño, pero Budiño la cambiou un pouco, xa non se dedica tanto a gaita, pero este Anxo Lorenzo, Anxo, temos sí, a Xesús Fernández, a bueno, a propia Seivane, ¿no? Non me sale o nome, a propia Seivane, propia Susana, sí, Seivane, bueno, Óscar Ibáñez, que non me salía o nome, bueno, unha serie de gaiteiros que a sí, verdade sí, que son sí, a envexa de moitas músicas tradicionais, ¿no? Fillo de Foxo, moitísimo, claro que tens sí, razón, tens razón. A verdade é que o noso instrumento, esa gaita non é precisamente, non era aquel instrumento que vilipendiado por moitos nalgún momento, non? Claro, ahora claro, tamén se utiliza moitísimo, ou polo menos vexo nalgúns grupos, pois a requinta, non? E sí, o pito. Sí, sí, sí, máis a requinta que o pito, sí. Sí, a requinta, gracias a Dios, tamén está empezando a coller outra vez un pouco de forza. Eso tem, algo de, hai que agradecer aquí a Etracia, o profesor, que Xosé Liz, un impresionante flautista, que lle está dando moito para arriba. Sí, efectivamente, ahora cada vez se ven máis grupos con requinta, menos con o pito pastoril, sí, pero bueno, ainda así o pito pastoril tamén está empezando a resurdir un pouco, a ver se lle damos un poquillo máis para arriba. Sigue sendo precisamente un elemento solicitado por as escolas de música ou de gaita por o feito de que tamén é como si primeiro se aprende tamén a tocar a gaita, non? Sí, o que pasa que, bueno, aí máis que o pito, o que nas escolas o que se utilizan son as flautas estas de plástico rectificadas, non? Por unha cuestión económica, lóxicamente, claro, a flauta desas pues, é moi económica e un pito feito por un artesano, xa estamos falando de unha inversión importante. Entón, a nivel de escola, máis é a flauta que o pito, aínda que no fondo, digamos, que sería o irmán pobre, porque o sustituto, non? Sí. Ya a flauta travesera, o traveso ese que desistí, tamén ten unha certa solicitude, non? A que te refieres? A tipo irlandesa? Ese traveseiro que ti tamén faz a máis grande que requinta, sí. Sí, eso. Bueno, eso ten bastante solicitude, o que pasa que eso máis ben é unha flauta tipo irlandés, ¿no? Sí. Máis típica de Irlanda que de aquí. O que pasa que aquí se está tocando moito, pero non tanto en Galicia como no resto de España. Hai moitísimos flautistas. Moitísimos. Bueno, sí, ten moita saída esa flauta, sí. Digo xo porque aquí eu sei de algunhas persoas, de algúns grupos, en Cataluña concretamente, que me comentaban que pusieron en contacto precisamente con Carlos Corral para solicitarlle algunhas das pezas que ti fabricas. Ajá, sí, para aí para Cataluña teño mandado algo, sí. Alguna cousinha se fai, sí. Home, hai que ter en conta que en Cataluña hai, home, xa non digo moitos galegos que os hai, pero moitos fillos de galegos que aínda que naceron aí, pois, levan un pouco dentro o tema e en Cataluña hai moito movimento de música galega. Sí, hai bastantes, claro que sí, que teñen bastantes grupos, digamos, ou sí, asociacións sí, sí, galegas en Cataluña e hai unha grande afición a tocar a gaita e os instrumentos tradicionais galegos, a gaita, a pandereta. Por certo, no asunto de percusión non dedicas tanto tempo ti, non? Non, a percusión eu non me dedico prácticamente nada, porque o tempo non dá para todo. Se te dedicas a fondo a unha cousa, de mezclar demasiado, non é bo. Aparte de que hai en Galicia artesáns dedicados exclusivamente a percusión, fenomenales. Claro. Entón, claro. Non tería moito sentido tampouco. Claro, claro. Lógico, no, por eso, preguntaba xa por eso, por si alguén que quería poñerse en contacto contigo. Por certo, para poñerse en contacto contigo tes unha páxina, non? Unha páxina web. Sí, que... sí, teño unha páxina web, sí. Que podemos... Carlos Corral Instrumentos, non? Carlos Corral Instrumentos... Ostras, pois agora fíxate, como eu nunca tecleo a dirección, agora se como digo. Carlos... Non, non, eu sei, sei, non. Carlos Corral Instrumentos .es. .es, isto é, isto é. E ademais, tamén estás no Facebook, que tamén podemos atopar, sí, claro, ¿no? claro, e en Instagram tamén. Hoxe en día hai que estar cos tempos, senón perdeste. Todas as técnicas, concretamente, lóxicamente. Sí, bueno, non queda máis remedio. Quería te preguntar tamén unha cousa que é moi importante para os luthiers, seguro que estades facendo, de vez en cando intercambiades impresións os propios artesáns. Seguro que falades da investigación con respecto á sonoridade, con respecto a como poñer un pallón ou como facer unha palleta ou que innovacións vades facendo. Seguro que en algún investigación estades a traballar tamén, seguro. Sí, bueno, a ver, realmente investigando estás continuamente, non é que claro. Te poñas en un momento determinado. Sempre estás mellorando cousas, sempre estás facendo cousas novas, vendo como mellorar algo. Sí, a ver, se fan moitas cousas. Eu, por exemplo, ahora mismo, pois o último que estuve facendo foi ampliando un pouco a tonalidade nos pitos, non? Ajá. Entón, ahora xa os podo facer en 4 tonalidades. Carai. Bueno, un montón de cousas. Teño unha requinta doble, te explico. Unha requinta normalmente se fan en fa ou en sol, non? Sí. Entón, eu o que fixen foi unha requinta que podese tocar en fa ou en sol, simplemente cambiando unha peza, o cual facilita e economiza moito a inversión, non? Ah, igual que se fai coa gaita, non? Que tamén pode ser en re, pode ser en do. Efectivamente. Dependendo do punteiro, tamén podedes colocar un tipo de gaita con unha sonoridade ou outra, non? Efectivamente, é unha cosa similar, sí. E, bueno, hai moitas máis cousas, hai máis xente que está facendo cousas tamén por aí. Por exemplo, ahora Rubén Carrera, que é un artesán palleteiro, sacou ahora un pallón novo que ainda non o probei, pero polo que di todo o mundo é impresionante, un pallón sintético, moi estable, con moi boa afinación. Continuamente, uns outros vamos sacando cousas. Eso dos pallós é precisamente un traballo extraordinario, posto que, bueno, sempre se dicía que a caña era a que mellor se servía, pero a caña ten moitísimas dificultades para poder conservala, e hai que, non sei, hai que cuidala moito, etc. Entón, o feito de que se faga algo sintético, seguro que o mellor axuda a unha sonoridade diferente e ao mesmo tempo ter menos desperdicio, non? Sí, bueno, a ver, de feito, a ver, a cana efectivamente ten un son que é dificilmente igualable, ¿no? Pero o que pasa que en contrapartida ten problemas claro. De estabilidade, ten problemas de humedades, bueno, de un montón de cousas. Os pallos sintéticos xa se están utilizando dende fai anos. O que pasa que, bueno, como todo, os primeiros pois estaban ben, os seguintes estaban mellor, e continuamente se está intentando solucionar pequenos problemiñas que teñen e buscar, pues eso, unha sonoridade o máis parecida ao natural posible e unha estabilidade e afinación o máis perfecta posible, claro. Mellorar, claro, que claro, estás claro, dicindo, claro. Exactamente, mellorar. E en a escola, tes alumnos que axudan precisamente na investigación, ou traballan nesa investigación tamén, ou somente se preocupan da elaboración? No, hai de todo. Hai alumnos que veñen simplemente a aprender aquelo porque lles interesa e nada máis. Pero hai outros que profundizan máis. Suelen ser alumnos que xa son eles gaiteiros, que son músicos. Entón, lles interesa máis chegar un pouco máis ao fondo das cuestións, non? Agora, por exemplo, temos aquí, nos temos un último curso que se chama Avanzado, no que o alumno pues fai unha especie de proxecto e hai que leválo a cabo durante un curso, ¿no? E temos un alumno que fixo agora o último proxecto que fixo, que foi unha reproducción da gaita de Stas en Tomiño, que é unha gaita que vai con parquín, que ten unha chave no punteiro. Bueno, a fixo, el fixo agora o concerto de fin de carreira no Conservatorio Superior e utilizou esa gaita no, no concerto. O sea, sí, sempre, os alumnos, por suposto, que máis nos lles os animamos a que participen en algo máis que reproducir cousas, ¿no? Ajá. Bueno, e unha das cousas importantes para os luthieres, para os artesáns, é precisamente as madeiras, non? Que, sí, claro. Que busco, non sei, a de sempre a madeira de buxo, que sempre emprego, pero que esa non é única e exclusiva para o traballo deses instrumentos, é concretamente da gaita, non? Non, ni moito menos, non é ni única nin exclusiva. Digamos, é a única que utilizamos que sea autóctono de Galicia, eso sí. Sí. Pero non, agora se utilizan moitísimas outras madeiras, o que pasa que son todas madeiras que veñen importadas de fora, claro, porque as que hai aquí non reúnen as características necesarias. O buxo, digamos que foi a madeira tradicional de facer as gaitas durante moitísimos anos, sí. Pero o buxo ten algúns problemas. Un deles é que é unha madeira que absorbe moitísima humedad, entón é máis inestable. Pero, sin embargo, o problema máis grande que hai é que realmente buxo ahora prácticamente xa non hai. Claro. É moi complicado facerte con un árbol de buxo, aparte de que ahora está protegido, non se poden cortar. Entón, os que te traballamos algo todavía en buxo, pois é con madeira que tes almacenada, prácticamente non cortas nada xa, non? Claro. Bueno, sustituíese quizás por o pau rosa ou por o granadillo, me parece que tamén... Sí, utilizamos o pau rosa, utilizamos o granadillo, o pau ferro, pau violeta, que son todas madeiras que máis ou menos son unhas características similares que nos permiten facer instrumentos de calidad. O que pasa que hai que traerlas de fora, son madeiras máis caras, bueno, o que eso conleva, claro. Máis caras e tamén, o mellor, tamén máis duras, non? Sí, son superiores en dureza, sonoridade, son superiores ao buxo, sí. Bueno, a verdade é que non hai buxos aquí en Galicia, concretamente en España, tampouco para poder dar saída a todas as demandas de solicitudes de instrumentos. No, que o buxo galego queda moi pouco, quedan árboles perdidos por aí, pero moi pouco. Ben claro. É certo que hai máis buxos que en Galicia, o sea, non só hai buxo en Galicia. Sí. Hai todo o que o norte de España ten buxo, aínda que ahora hai un problema, que hai unha plaga co buxo que está morrendo bosques enteros de buxo, sobre todo pola zona de Cantabria, País Vasco, Asturias, por aí, está morrendo todo, por unha plaga. ¿Sabes? Que non dan eliminado. Sabes donde escoitei, bueno, donde vin, ademais, directamente, foi buxos de tamaños extraordinarios, na illa de Gomera. Ah, pues mira, aí sí que non sabía, porque o clima, bueno, non sei o clima que terá esa illa, pero... Pois sí, aí hai uns buxos algo fora de serie, na illa de Madeira tamén, dous lugares que me quedei sorprendidos, pero son árbores que grandiosos, ademais, hai unha reserva, claro, pero lóxicamente... Claro. A parte de que se xa reserva, seguro que teñen que facer entre collas, non? Limpeza, porque un exceso de producción daría como resultado algo que non sería conveniente, non? Sei que ali teñen unha explotación directa de... Bueno, unha explotación, unha limpeza de esa madeira do buxo, concretamente. Ajá. Pues mira, non sabía que había buxo en esas zonas. Sei que hai buxo en Turquía, eso sí. Pero de ahí ya de la Gomera no sabía, ¿no? Sí, pues bueno, es una experiencia que te digo, porque cuando se podía viaxar, hacer, no sé, pequeñas viajes, pues una de las fixina precisamente ahí, a Illa de Gomera, y otra a Illa de Madeira, y quedé completamente sorprendido, porque un buxo, pues como máximo un metro, metro y algo, ¿no? Pues ya que les tiñen de 3 metros para arriba, y gordos, sí. Pues como ancho dun piñeiro. Sí, no, bueno, que de feito para poder utilizar a madeira de buxo para facer un instrumento ten que ser dun árbol grande, un árbol pequeno non é aproveitable, porque temos que desperdiciar o centro claro. o centro da madeira, o corazón, vamos, o cerne. Sí, eso sí, hai sí, que sacalo. Sí. Entón necesitamos un árbol de unhas medidas xa considerables. Eso implica que ten que ser un buxo que ten moitísimos anos. Sí. Porque tarda moitísimo en crecer o buxo. Claro, va sumando todo, que se vai cortando e tal, e ao final, pues, quedas en él. Bueno, ti como alumno avantaxado, con un oficio pois artesanal algo fora de serie, ti, non sei, levas no cerne pois a maestría de teu pai Antón, non? Home, algo que penso que terá que ver, sí. Supoño que sí, é verdad que é un luxo poder, dende pequeno, estar metido no medio dos instrumentos, no medio das gaitas, no medio dos tornos, no medio de todo eso, aprendendo a querelo, a amalo e a traballalo. Como, sí, sí. Desde logo, como mestre non se pode ter un millor. Mellorando os instrumentos para poder traballar, e a mellor, pois, non sei, dándolle unha volta diferente para modernizar algunha cousa, pero que en realidade, pois, a maestría do teu pai Antón Corral, pois, seguro que, pois, dese plasmada no teu traballo, non? Home, eu creo que sí. De feito, eu intento que sea, digamos, un pouco unha continuación, sin intentar compararme con él, que eso sería difícil, pero intento que sea un pouco unha continuación, ¿no?, do seu traballo. Ao mismo tempo que o meu sobrinho Ramón Corral, que ahora está traballando tamén no obradoiro de Antón, estáse facendo cargo do obradoiro, e tamén está continuando con a tradición. En Lugo? No, en Tui, en Tui. Ah, en Tui. Ah, en Tui, sí. Ah, claro, Ramón, sí, trasladouse, sí, bueno, tiña noticias de que estaban vivos, sí. Muy ben, sí. Pues Ramón, un outro grande artesán, teremos que falar con él a ver que como llevai. Seguro que irá ben tamén, Martín, ¿no? Sí, seguro que está encantado de falar con vos tamén. Bueno, pois, Ramón, vos non sabía que Ramón tiña tamén outro traballo, xe, que falla competencia a Carlos. Sí. Non facemos competencia. Nos complementamos. E tamén hai escola de gaitas, non? En Tui. Teño unha asociación tamén, non? En Tui hai varias, polas parroquias ali alrededor de Tui hai varias escolas de gaitas, sí. En varios grupos, sí, eu teño entendido. Sí, sí, sí. A máis xuntanse unha vez ao ano, ou polo menos xuntábanse, sí, a facer... Sí. Hasta este ano, que este ano non se pode, pero bueno. Sí. Bueno, pois a música popular galega sigue tendo fervenza, e aínda que teñamos dificultades, vos como artesáns dos nosos instrumentos dadeslle vida. Agradecerche moitísimo que estiveras connosco durante estes minutiños que che roubamos, porque sabemos que ti tens que traballar moito. Bueno, pois hasta outro momento, desexarche moitísimo éxito, que isto acabe cuanto antes, esta pandemia. Pois moitas gracias, sabes que estou encantado de falar con vos cando me chamedes, e a ver si para a próxima xa non temos que falar de restriccións nin de cousas raras. Claro que sí, Carlos, claro que sí. Bueno, agradecerche moitísimo que estiveras connosco. Bueno, pues hasta outro momento. Cando teñes algunha novidade, non deixes de falar connosco para decírnola, Por suposto, estaré desinformados. Moitas grazas. Nada, gracias a vos. Apertas a ti e a todo o equipazo. da súa baba neira. Na praia de Rilo en Cuba ou mesmo en Cedeira. Deixase levar por a luz que desmonta as ideas. Tratar por o miúdo as cadeas, pensar que ser libre é ser máis. Radio Sambor.